بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كيف اليوم تاريخ 15 مويز ذو الحجة مكة 1437 إن شاء الله تعالى تورجي تينا katika دروس zetu za الفجر ya Jumamosi na Jumapili tukiwa tumeanza na risala ya tathir al-i'tiqad an adran al-ilhad lil-imam as-sanani rahmatullah ta'ala alayh bi sharh al-shaykh محمد ابن سعيد رسلان حفظه الله تعالى. نتلقوا تمثكيا كتك شرح الشيخ رسلان كان نلاك وقد دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة يعني لا إله إلا الله واعتقاد معناها. Mitume wote waliopita waliwalingania umma wao katika hii kalima la ilaha illa Allah na kuitakidi maana yake. Walam tad'u ar-rusulu al-umama ila mujarradi qawliha bil lisan wa innama da'at ar-rusulu al-umama إلى قول هذه الكلمة لا إله إلا الله مع اعتقاد معناها، ومعناها هو إفراد الله تبارك وتعالى بالإلهية والعبادة. هو كلنغانية متومة أمواه مجرد كتمك كلمة لا إله إلا الله بكياك بال متومة walilingania watu wao katika kuitamka la ilaha illa Allah na kuitakidi maana yake. Na maana yake ni kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, ile sifa ya kuabudiwa anayemiliki ni yeye peke yake. Kwa hivyo awe yeye peke yake ndiye atakayepelekewa ibada. Famaana la ilaha illa Allah annahu la ma'buda bihaqqin illa Allah wa annahu la ilaha haqqun illa Allah wa hadha huwa ifradullah tabaraka wa ta'ala bil uluhiyyati wa ifradullah bil ibada. Kwa maana la ilaha illa Allah ni kuwa hapana anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hivyo yeye ndiye aliye na haki ya kuletewa ibada au ya kupelekewa ibada, wala si yoyote mwingine. والنفي لما يعبد من دونه جاءت به الرسل ايضا. Na kule kukanusha na kukataa vile vinavyoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo ambalo mitume wamekuja nalo. Walbara'atu min kulli ma yu'badu min duni Allahi tabaraka wa ta'ala alla ta'budu illa Allah. Mitume walikuwa wakiwaambia umma wao kukanusha au wakiwaelekeza kukanusha vyote vinavyoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Alla ta'budu illa Allah. Mtume alikuwa akiwaambia umma wao wasiabudu yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Nafyun wa ithbat. Wa'budu Allah ma lakum min ilahin ghayru au ma lakum min ilahin nafyun. والإثبات غير. ومتومي وكيانبيا أمواه اعبدوا الله ما لكم من إله hapa ni kukanusha miungu yote yanayoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, ghairuhu, kuthibitisha kuwa hakuna yeyote anayestahiki ibada isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ma lakum min ilahin ghayru, ay ma lakum min ilahin siwahu, ma lakum min ilahin illa Allah. Wa hadha kulluhu ma'na la ilaha illa Allah, hii yote yabeba maana ya la ilaha illa Allah. Maana mbona nyinyi mwabudu vinginevyo visivyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye peke yake ndiye anastahiki ibada. Na katika aya nyingine, u'budullaha wattaquhu wa ati'un, fakulluhum ja'u bihadha al-asl al-asil, mitume wote wamekuja na huu msingi mkubwa sana, nao ni msingi wa tauhid. Waqad dhakara Allah ta'ala da'wata ar-rusul umamahum ila ifradillahi bil-ibadati faqala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala ametaja da'wa ya mitume wake kuwalingania watu wao na umma wao katika kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, akasema: yunazzilu al-mala'ikata bir-ruhi min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Wahi, katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala amewita roho, yunazzilu al-mala'ikata bir-ruhi, kwa sababu kwa kupitia wahi ndio watu hupata uhai wa nyoyo zao. Kwa hivyo wahi wanaoteremshiwa mitume, hapa Allah subhanahu wa ta'ala akauita nini? Ni roho. Kisha akasema ule wahi wanaoteremshiwa wale mitume, an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun, kuwa wawaonye watu wao hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi peke yangu Allah subhanahu wa ta'ala. Fattaqun, basi muniche na kuniogopa. Waqala ta'ala, ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكتزام هذه آية وتكوتك والله سبحانه وتعالى مفنية تلخيص وكفوبي دعوة يوتي يمتومي katika maneno machache sana, ani'budullaha wajtanibu at-taghut, nao ni la ilaha illa Allah. Hapa ndio kwa maana ya la ilaha illa Allah. Na katika aya nyingine, illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Kwa hivyo zubda ya da'wa ya mitume wote kuwalingania umma wao ni kulingania katika tauhid na kulingania katika kalima la ilaha illa Allah. Wa dhakara ta'ala ma qalahu al-anbiya'u wal mursaluna li aqwamihim awwala ma da'awhum ilayhi, na Allah subhanahu wa ta'ala akataja kile walichokisema mitume wote kuambia watu wao. Cha kwanza kabisa walichukua wakiwalingania nacho watu wao, wakiwaambia: faqala an nuhin alayhi salatu wassalam laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudu llaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum adhaba yawmin adhim. Kwa hivyo tuona Nuh, jambo la kwanza kabisa aliwalingania watu wake, aliwaambia: ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu, akawalingania katika tauhid kuwa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wampokeshe katika ibada, wasimshirikishe na chochote. Waqala ta'ala: inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adhabun alim. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوا. Hapa pia katika suratu Nuh tunaona kuwa jambo la kwanza kabisa alipoambia mimi ni muonyaji na lingania katika nini, an i'budu Allah wa taquhu wa ati'u. Kwa hivyo jambo la kwanza akalingania katika tauhid. Wa qala ta'ala an Hud sallallahu alayhi wa sallam wa ila 'ad akhahum Huda qala ya qaumi i'budu Allah ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. دعوة يهود عليه الصلاة والسلام جنب لقوانزة كبيسة أمبال وليسكية وتواكي وتوككواكي علي وأنبيا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أكويلكيزة كتككم وابودوا الله سبحانه وتعالى بكياكي وسمشركيشنا جوتي. وقال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. هذه آية زون شوازك وهود عليه الصلاة والسلام جمع لقوانزة كبيسة لولنغانية وتواك لكولنغانية كتك توحيد. وقال تعالى عن صالح صلى الله عليه وسلم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. كيف ثمود وكتمي وصالح عليه الصلاة والسلام جنب لكوانزا كما في لنجزاك كتكمتومي ولغلنغانية كسيما يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وقال تعالى عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. هاي منينو إبراهيم عليه الصلاة والسلام علي يسيما بعد يكو يغنج مسلام يالي يكوك يبوديوا نواتوات وليفيكوجا wake wakaona miungu yao wanaoiabudu wao wakitakidi kuwa yastahiki kupelekewa ibada imeangushwa kasoro mmoja tu ambaye alikuwa ndio mkubwa wao katika wote. Wakao wazungumza ni nani aliyefanya kitendo kiovu hiki cha kuvunja masanamu yetu, sababu mshtamaa wao walikuwa wakiabudu masanamu wakitakidi kuwa kile kitendo cha ibada ya masanamu ni cha kheri. Kwa hivyo alichokifanya Ibrahim ni kitendo kiovu, kama vile leo ukizungumza kuhusu tauhid na ukizungumza kuhusu bid'a watu waona huyu wazungumza uovu. Usawa ni mtu alinganie katika bid'a, alinganie katika shirk. Haya ni mambo yaliyoenea. Qalu sami'na fatan yadhkuruhu yuqalu lahu Ibrahim, tumemsikia kijana mmoja alikuwa akiwataja sana vibaya hawa miungu wetu, jina lake aitwa Ibrahim. Sami'na fatan yadhkuru, tumemsikia kijana mmoja akiwataja. Na haya maneno ni kuonyesha istisghar, ni kama mtu mdogo sana huyo kufanya jambo kama hili. Na hivi ndivyo walivyo watu wa batil na watu wa jahiliya. Siku zote mtu wa haki awe atakavyokuwa, lakini kwa wao wamuona ni mtu mdogo sana, kama hana maana. Yaani utamkuta mtu amzungumza kwa mfano Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, mmoja katika maduaa atasema alikuwa nao elimu lakini mbabaishaji, ukimsoma yule atakupeleka huku na huku na huku mpaka utakubali wewe mwanake, kwa mjanja mjanja, mashaallah. Ama Muhammad Abdul Wahhab yule alikuwa hana elimu, mashaallah. طلع وينزل على كيف إلى نبتك. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. أكليتها بريوات. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. ومن يولفني حياة ويعونا ويم ينويت إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. لا أليفني حياة نهيم كبواه هبوا مولزين ikiwa iwazungumza muulizeni sinyimo mwabudu huyu na wenzake, yeye ndiye aliyefanya habari hizi zote hizi. Yeye alikasirika, nafikiri labda alikuwa atakabaki peke yake, akavunja wenzake ambaki peke yake. Sasa wenyi muulizeni. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antum adh-dhalimun. Hili jamaa, hili jambo lilikuwa ndani ya nafsi zao, kwa sisi ndio madhalim. Ibrahim anachokizungumza ni haki kweli, hawana faida yote, hawazungumzi. Thumma nukisu ala ruusihim, nukisu ala ruusihim, ni mtu kama kugeuzwa kichwa chini maguju. Absha mandhar, kuwa baada ya kubainikiwa haki bado wakataka kushikamana na ile batil waliokuwa nayo, wakageuka wakawa wakanusha kile ambacho walichokikiri ndani ya nafsi zao kwa Ibrahim yu katika haki. Ibrahim akawaambia haya maneno tuliyosoma hapa, akawaambia afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadhurrukum. Ni muabudu visivyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, vile ambavyo haviwanufaishi na chochote wala kuwadhuru. أُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Kwa hivyo tuona kuwa Ibrahim alisimama dhidi ya umma mzima kwa ajili ya kuwalingania katika nini? Katika tauhid. Na hapa kuna ibra kubwa sana katika yani kisa cha Ibrahim alayhi salatu wassalam, na namna haki inavyokabiliwa na batil, lakini mwisho wa kuisha ni kuwa kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa qul jaa al-haq wa ma yubdi'u al-batil wa ma yu'id, qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil inna al-batil kana zahuqa. Kile kinachotakikana ni subra, lakini mwisho wa kuisha ile batil itaondoka. Qala ibn Qayyim rahimahullah wal-haq mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadhihi sunnatur rahman. والحق منصور وممتحن. siku zote haki itanusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kutatokea mitihani lazima. fala ta'jab fahadhihi sunnatur rahman. Allah subhanahu wa ta'ala ili jambo ameliweka. wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal-jinni yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura. Lau kama kusingelikuwa na watu wa batil kuipinga ile haki, wale watu wa haki wangejishuku kweli sisi tuko kwenye haki. Lakini kwa sababu ya hii batil, ndio mtu ufahamu wa bidhiddiha tatabayanu alashiya, ile dhidi yake ndio kuonyesha kuwa alhamdulillah kwa kwenye haki. Ikiwa leo watu waenda kuhiji kutekeleza nguzo katika nguzo za Uislamu, tizama Iran walivyokataa mikataba walioamrishwa kuisaini na ile nchi ambayo ndio yapokea mahujaji, wakakataa hawakupeleka mahujaji, wakaweka haji ya kwenda wapi? Kwa kabri ya Hussein kama wanavyodai. Allahu aalam, ili kaburi liko wapi? Allahu aalam, wale waongo hakuna kama wao. Kisha tizama siku ya Arafa wao walivyofanya lile tukio la ziara kama lile, ikawa wale wana wavioni wao ashabu al-amaim wakihojiwa mmoja mmoja, huyu yasema haji katika kabri ya Hussein siku ya Arafa mtu akifanya ziara ni sawa sawa na haji 70, yani kwenda Makkah. Mwingine asema la 100, mwingine ona hizo kidogo, hujua mbali mbali, kila mmoja asema yake. Jafi riwaya taadilu alf hajja, nasema haji elfu moja, mpaka mwingine kufikia asema laki moja, na hawacheki. Yuko very serious katika kusema ule uongo. Sasa tizama riwayati za gongana, kila mmoja asema yake, mwingine asema sabini, mwingine asema mia, mwingine asema elfu, mwingine asema elfu sabini, mwingine asema laki moja, mwingine asema milioni, yani namna hiyo. Na hivi ndivyo wanavyowapeleka watu wao na kuwadanganya na kuingiza ile batil kwa wao. Ukiona jambo kama hili, wewe huwasema alhamdulillah ala ni'mati alislami wassunna, kuwa wewe ni muislamu ni neema, na kuwa wewe ni katika ahlu sunna ni neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala amekupa, wakati ambapo wengi katika watu ndio wafanya nini, wapotezwa kwa maneno kama hayo. Ili kuyatosheleza kwa mmoja katika rafidha ama shia, kumwambia anayesema sabini, hebu basi hata kama kwenye vitabu vyetu nionyeshe vitabu hivyo vyetu vya kishia, nionyeshe iko wapi riba. Mbona yule asema laki, yule asema sabini, yule asema mia, yule asema elfu kumi, yule asema elfu sabini, nionyeshe. Wala hakuna. Lakini hii ni neema, shukuru Allah subhanahu wa ta'ala hakukuweka katika. Qala wa qala ta'ala wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Ibrahim alayhi salatu wassalam alimwambia baba yake na watu wake, innani bara'un mimma ta'budun, akajitenga na kujiweka mbali na vile wanavyoviabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa ndio maana la ilaha. Kisha akasema illa alladhi fatarani, isipokuwa yule aliyeniumba mimi. Na hapa ndio maana ya nini, illa Allah. Kwa hivyo alilingania katika kalima ya tauhid ya la ilaha illa Allah. Wa qala ta'ala an lut alayhi salatu wassalam kadhabat qaum lutin al mursalin idh qala lahum akhuhum lutun ala tattaqun inni lakum rasulun aminun fattaqullaha wa ati'un. Hivyo jambo la kwanza akawalingania katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu yeye peke yake, wasimshirikishe na chochote. Wa qala ta'ala an shu'aib, tizama hapa Sheikh Raslan ataja dalili moja baada ya nyingine kwa wale mitume waliotajwa katika Qur'an, ili kuonyesha kuwa hii da'wa ya tauhid ililinganiwa na mitume wote. Hakuna tofauti baina ya mitume katika ulinganizi wao, kuwa jambo la kwanza kabisa wanalowasikilizisha umma wao nini, ni tauhid. وقال تعالى عن شعيب صلى الله عليه وسلم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. وقال تعالى كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. Kwa hivyo mitume hawa wote jambo la kwanza walilingania katika nini, tauhid. Wa qala ta'ala an Musa sallallahu alayhi wa sallam wajawazna bi bani Israila al-bahra fatu ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Musa alayhi salatu wa salam katika ulinganizi wake kuna ibra kwa wale wenye kuzingatia, na kama anavyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi kuwa katika Qur'an hakuna kisa kizuri ambacho kuna ibra ndani yake kama kisa cha Musa alayhi salatu wasallam. Wengi wakisoma surati Yusuf katika aya nahnu naqussu alayka ahsan al-qasas, wafikiria kisa cha Yusuf ndio bora kabisa katika visa vyote vya mitume. La, kama kingelikuwa ni bora kisingeelezwa katika sura moja peke yake. Lakini tizama Musa alayhi salatu wassalam, ukiisoma Qur'an utakuta mara nyingi Allah subhanahu wa ta'ala aregelea kumtaja nani, Musa. kwa sababu katika maisha yake ya da'wa ndani yake kuna ibra kwa wale wenye kuzingatia. Kwa hivyo Musa alayhi salatu wasalam alikumbana na mambo mingi sana, changamoto nyingi sana. Hapa baada ya kuokolewa Banu Israili wakavukishwa bahari, Allah akawaangamiza Firaun na jeshi lake. Tayari washaokolewa na adhabu ya Firaun, wakipita bahari wakakuta kuna watu wamefanya i'tikaf kwenye sanamu, waabudu kisanamu chao. Pale pale wakamwambia Musa, hebu tuwekee na sisi kiungu tukiabudu sanamu kama vile wale. Musa alayhi salatu wasalam akamwambia, qala innakum qaumun tajhalun, watu wajinga sana. Vipi mwaniambia mimi ambaye naletwa kwenu nyinyi kwa ajili ya kuwalingania katika tauhid niwatengezee njia ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala? Inna haulai mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun, kwa kile kitendo kinachofanywa na wale ni batil na ni kujiangamiza vile wanavyofanya. Qala aghayra Allahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum ala alalamin. Kwa hivyo tuona kuwa Musa alayhi salatu wasalam da'wa yake kuanzia mwanzo kumlingania Firaun na kuendelea mbele alikuwa akilingania katika nini? Tauhid. Wa qala ta'ala thumma ba'athna min ba'dihim Musa bi ayatina ila Firaun wa mala'ihi fadhalamu biha fanzur kayfa kana 'aqibatul mufsidin. Kwa hivyo shirk ni ifsad katika ardhi, tizama mwisho wake ulikuwa vipi. Firaun pamoja na kuwa alikuwa ni jabbar kama alivyomweleza Allah subhanahu, jabbaran fil ardhi, akawa muharibifu katika ardhi, lakini tizama mwisho wake ulikuwa vipi kwa sababu ya kukhalifu tauhid. Wa qala an Isa alayhi salatu wassalam, ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. Kwa عيسى عليه الصلاة والسلام asema sikuwaambia mimi umma wangu isipokuwa kile ulichoniamrisha, kuwaabudu Allah subhanahu wa ta'ala mula wangu mlezi na mula wao. وقال تعالى ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. مبكك وعيسى عليه الصلاة والسلام أكاوى ألنغانية كتك توحيد. وقال تعالى عن سليمان صلى الله عليه وسلم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بعد ألنغانية كتكنيني وإسلام بن توحيد سليمان عليه الصلاة والسلام. وقال عن إلياس عليه الصلاة والسلام وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. Akawalingania pia katika tauhid na kuacha kuabudu sanamu waliokuwa kiliabudu, waelekee katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa qala ta'ala an Yusuf alayhi salatu wassalam ya sahibi sijn, tizama Yusuf alivyofungwa jela, pamoja na kuwa yuko ndani ya jela hakukaa kule akaanza kusema au kumzungumza yule mfalme kusema kadha, kuanza siasa nyingi kule jela, nadhulumiwa mimi, yule mfalme dhalim, yule kadha. La, hakuandika kitabu limadha aadamuni, kwa nini wameniua mimi kisha nendeni mkalipue bridge, nendeni mkalipue sijui nini, mkafanye hivi, muue watu, mkipata askari weni. Ya sahibi sijn aarbabun mutafarriquna khairun amillahu alwahid alqahhar, alingania katika nini? Tauhid. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تزام أولنغانيا دانيا جيلا وانزاك كتك كمبكيشا الله سبحانه وتعالى كتك عبادة. قال وقد أرسل الله تعالى خاتم رسله صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. إن الله سبحانه وتعالى أكمتم ليزم تمواك ومنش صلى الله عليه وسلم كلنغانيا كتك كمبكيشا الله سبحانه وتعالى كتك عبادة. وقد كان صلى الله عليه وسلم أول ما أرسله الله تعالى يأمر الناس بالتوحيد منذ ألف تمريز أمتم صلى الله عليه وسلم جنبل قوانز ألن غنيوات كتك توحيد وينهاهم عن الشرك كي وكتاز كتكمان الشرك. يقول للناس يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أمتم صلى الله عليه وسلم كي وانبيا مقريش أين يوات سمني لا إله إلا الله تفول. وقال تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وأنبيه ميمن من آدم كما بشر مثلكم سيكون بنا نور ولا سيكون بنا موت نميهم كما مليهم بنين بشر مثلكم نلتيه وحي أنما إلهكم إله واحد توحيد لا إله إلا الله. والقرآن كله دعوة إلى التوحيد ونهي عن الشرك. نقرآن يوتي ندعوة كتلنغانية كتك توحيد نما كتازو كتكمانا نكم شركيشا الله سبحانه وتعالى. ننفكر إذي آيات وإذي سوما إذي الشيخ رسلان حفظه الله ذاتو شليزا كتوكي أوازي ni ipi dawa ya mitume. Sasa na wale wanaosema kuwa sasa hatuelewi sisi dawa ni nyingi sana, tizama dawa inaulingania katika tauhid, inaoipa kipaumbele tauhid, hiyo ndio dawa ya mitume wa Allah. Hivi ndivyo walivyolingania mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam. Kwa hivyo dawa yoyote ambayo itasimama kwa misingi isiyokuwa hii ya kulingania katika tauhid, basi ujue da'wa ile haijafanana na da'wa ya mitume wa Allah. Sababu da'wa ya mitume wa Allah jambo la kwanza walilodeka mbele ni kulingania katika tauhid, iwe tauhid lazimu. Na sababu ya watu wengi kukimbia katika huu uwanja ni kwa sababu watu hawapendi kusikia kila wakati tauhid, pengine labda hawakumbiwe lakini hawapendi kila wakati mtu asikie tauhid tauhid tauhid tauhid. Kuna mmoja amwambia mwenzake hawa basi hawana lingine ni tauhid tu au sunna bid'a tauhid sunna. Subhanallah, yani da'wa ya mitume wa Allah mtu yuiona ni nzito sana katika masikio yake, lakini ni kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha dhukira Allah wahdahu ishma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. هِيَ صِفَةُ الْمُسْلِمِينَ صِفَةُ الْكُفَّارِ أَمَّا وَكِتَابُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُزَاوُ مُسْكِيَ بِبَايَ وَكُشُفُكَ. كَوَنِينِ أَتَاجُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِكِيَانِ نَفْكِرِي كَمْتُ وَتَوْحِيدِ الْمُسْلِمُ وَكِسَاسَا كِلَا كِسْكِيَ تَوْحِيدِ moyo wake wazidi kufurahika na kupata utulivu zaidi, na azidi kuwa na thabati kwa kile anachokifuata ni haki, kwa sababu ndio da'wa ya mitume wote wa Allah alayhi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lam. Inshallah tumalizia hii qaida ya pili katika darasa takapokuja. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fiikum.